și vom ocopta. Hai, măi, lorule, hai, ăștia n-or avut noroc, da. Hai, măi, lorule, hai, omul bun și omul cop, da. Hai, măi, lorule, hai, ăștia n-or avut noroc, da. Hai, măi, lorule, hai. Și stau la margine de drum, omul cop și omul bun. Și stau la margine de drum, omul cop și omul bun. După cior, da, cior acum, da, hai, măi, dorule, hai, eu lăsat, eu părăsit, da, hai, măi, dorule, hai. După cior, da, cior acum, da, hai, măi, dorule, hai, măi, dorule, hai.